zadania realizowane we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. W Media Ekspert przedłużamy Black Friday. Na przykład bezprzewodowa mysz gamingowa SteelSeries. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 219 zł. Teraz za jedyne 149. Z kodem rabatowym taniej o 70 zł. Bo w Media Ekspert taniej masz. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 27 listopada. Jest 17. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Trwa uroczystość powołania przez prezydenta Andrzeja Dudę nowego rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Są zmiany w statutach TVP Polskiego Radia i PAP. Dotyczą procedury likwidacji spółek, wyjaśnia szef Rady Mediów Narodowych. Tak zwani patostreamerzy, którzy znęcali się nad kobietą, usłyszeli zarzuty. W Pałacu Prezydenckim trwa uroczystość powołania przez prezydenta Andrzeja Dudę nowego rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Na stanowisku szefa resortu obrony pozostaje Mariusz Błaszczak. Ministerstwem Spraw Zagranicznych pokieruje dotychczasowy minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk. Ponownie łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest na miejscu. Agnieszko, powiedz, kto jeszcze znalazł się w nowym rządzie i jak przebiega uroczystość? No, sporo nowych twarzy w rządzie Mateusza Morawieckiego. Ministrem zdrowia została Ewa Krajewska, ministrem sprawiedliwości Marcin Warchoł, a ministrem kultury Dominika Chorosińska. Resortem klimatu pokieruje Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, a ministerstwem edukacji Krzysztof Szczucki. Dotychczasowa minister rodziny Marlena Maląg stanie na czele resortu rozwoju, a ministrem rodziny zostanie natomiast Dorota Bojemska. Stanowisko szefa resortu finansów przejął właśnie przed chwileczką Andrzej Kosztowniak, a resortem aktywów państwowych będzie kierowała Marzena na Małek. Nową twarzą w rządzie jest też dotychczasowy główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur, od teraz szef resortu infrastruktury. Prezydent kończy wręczać te akty powołania poszczególnym ministrom. Jako pierwszy tę nominację odebrał premier Mateusz Morawiecki. Obejmując urząd prezesa Rady Ministrów, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg. A od dziś premier ma 2 tygodnie na przedstawienie expose, uzyskanie wotum zaufania od Sejmu. Jeśli tak się nie stanie, inicjatywę przejmie Sejm. Kandydatem partii opozycyjnych jest lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Rada Mediów Narodowych zgodziła się na dokonanie zmian w statutach Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Wnioskował to minister kultury Piotr Gliński. Zmiany dotyczą procedury likwidacji spółek, powiedział przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Zgodnie ze zmianami, w razie otwarcia likwidacji, likwidatorami są wszyscy członkowie zarządu oraz kierownik komórki zajmującej się obsługą prawną. W okresie likwidacji do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie 2 likwidatorów, w tym jednego będącego członkiem ostatniego zarządu. Krzysztof Czabański wyjaśnił, że chodzi o to, aby interesy spółek były zapewnione i aby nikt nie mógł z zewnątrz działać na szkodę tych spółek. Proszę też pamiętać o tym, że oprócz tych zadań misyjnych spółek również mamy do czynienia z zadaniami w sferze obronności. W związku z tym wszelkie działania destabilizujące te spółki, a takie są zapowiadane przez obecną opozycję, stawianie w stan likwidacji czy zarządy komisaryczne, jest to działanie na szkodę tych spółek i podważa ich rolę też w systemie obronności Polski. A więcej na ten temat na polskieradio24.pl. Są zarzuty dla uczestników tzw. patostreamu, którzy mieli znęcać się nad kobietą. 2 mężczyzn zatrzymano w ostatni weekend. Jak mówił Aleksander Duda z prokuratury okręgowej w Katowicach, obaj usłyszeli dzisiaj zarzuty. Ci mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury okręgowej w Katowicach i ogłoszono im postanowienia o przedstawieniu zarzutów obejmujące fizyczne i psychiczne znęcanie się nad pokrzywdzoną, nieudzielenie pomocy osobie znajdującej się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia, usiłowania obcowania płciowego przy wykorzystaniu stanu bezradności jednej z pokrzywdzonych. Jeden z mężczyzn usłyszał zarzut spowodowania uszczerbku na zdrowiu w związku z uderzeniem uderzeniem kobiety butelką szklaną w głowę. Podejrzani nie przyznali się do zarzucanych czynów. Prokurator złożył do sądu wniosek o ich areszt. Mężczyznom grozi od pół roku do 8 lat więzienia. Kolejna grupa rannych Ukraińców z urazami oczu może liczyć na pomoc lubelskich lekarzy. Od początku wojny okuliści z Lublina dzięki telemedycynie konsultują i proponują dalszy przebieg leczenia pacjentom ze wschodu. O szczegółach Filip Karman. Uszkodzone rogówki czy siatkówki oczu. Między innymi pacjentów z takimi problemami dzięki telemedycynie konsultują lekarze z Lublina. Pracę koordynuje kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, profesor Robert Rejdak. Koledzy z Lwowa mają kamery, które służą do takiego wykonywania zdjęć, jak i przesyłania tych zdjęć do Lublina. Doradzamy, co mogą koledzy zrobić tam na miejscu. Skonsultowano już 200 pacjentów, ale docelowa grupa jest ponad dwa razy większa. Niektórzy z nich do Lublina trafiają także na operacje rekonstrukcyjne. W większości są to przypadki ciężkie, które dzięki partnerstwu przekazują Polakom lekarze z Uniwersytetu we Lwowie. Zarówno pacjenci, którzy są cywilami i znaleźli się pechowo w obszarze działań wojennych, ale też pewne diagnozy stawialiśmy u wojskowych. Projekt realizowany jest dzięki grantowi z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Filip Karman, Polskie Radio Lublin. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, tak to określają synoptycy. Miejscami opady śniegu, zwłaszcza na Pomorzu w tej chwili. Nad morzem można doświadczyć tego. Minus 4 stopnie na północnym wschodzie, około zera na zachodzie. Tak jest w tej chwili. W nocy zachmurzy się i zacznie padać na południowym zachodzie. Mroźno od minus 13 stopni na północnym wschodzie do minus 5 w centrum i minus 1 na zachodzie. No i ślisko. Proszę uważać na drogach i na chodnikach. Jutro zachmurzenie duże w południowej części kraju i na Pomorzu, i tam opady śniegu. Rano lokalnie marznące mgły mogą ograniczać widzialność do 200 metrów. Na termometrach od minus 5 stopni na północnym wschodzie, minus 1 w centrum, plus 2 na Podkarpaciu. Sześć i pół minuty po godzinie 17:00. Zapraszamy do Trójki. Popołudniowa audycja redakcji aktualności. Przed mikrofonem Witold Lazer. Witam i zapraszam na trzecią odsłonę naszego dzisiejszego spotkania. Program Trzeci Polskiego Radia. Disappear in Excess w audycji popołudniowej. Jakby na zawołanie. 11 minut po godzinie 17. No, z tym znikaniem... Trzyletni rejs po raz pierwszy w historii miało być takie coś. Planowana od dawna podróż marzeń jednak się nie odbędzie. No, zniknęła. Mimo zmiany terminu, mimo zmiany portu, z jakiego miał wypłynąć statek w trzyletni rejs, organizator ogłosił, że nic z tego. Wielu pasażerów jest rozczarowanych, szczególnie, że wydali swoje oszczędności życia. To miała być podróż marzeń, a wyszło jak wyszło. Trzyletni rejs dookoła świata został odwołany. Jak się z tym czuję? Załamana, rozczarowana i smutna. Mówi ABC News Meredith Shea, jedna z pasażerek. To była pierwsza oferta tak długiej podróży, dlatego nic dziwnego, że zdecydowało się na nią tak wiele osób. Chciałaby pani popłynąć w trzyletni rejs? Pewnie, że tak. A dokąd? A dokąd by pani chciała? Dookoła świata. Nie za bardzo mam kiedy, ale chętnie. Gdybyś mógł, to gdzie byś chciał najbardziej popłynąć? Może Miami albo... Grenlandię. Dlatego, że to mi się wydaje bardzo fajne miejsce, takie dzikie. To by było łatwe tak zostawić wszystko na 3 lata i po prostu zwiedzać? Szczerze? Miałbym to gdzieś, jakbym tak popłynął i miałbym wszystko zostawić, popłynąć, zwiedzać świat, dowiadywać się wielu rzeczy, to zostawiłbym wszystko i płynął. Ale na razie to marzenie ściętej głowy. Według pierwotnego planu rejs miał wyruszyć 1 listopada ze Stambułu, gdzie wciąż jest grupa pasażerów, którzy mieli wyruszyć w tą podróż. Potem organizator poinformował o przełożeniu terminu na 11 listopada. Tym razem statek miał wypłynąć z Amsterdamu, a ostatecznie okazało się, że nic z tego. Pomysł nowatorski, to miał być ekskluzywny, jeden w swoim rodzaju wypad na 3 lata po morzach i oceanach, to tak jakbyśmy lecieli na Marsa. Dr Adam Karpiński, ekonomista w USB Merito. Ludzie, którzy wybierają ten rejs, traktują go jako wybitną, ekskluzywną wyprawę, częstokroć poświęcają swoje oszczędności życia. Taką osobą jest Kerry Whitman. Kobieta sprzedała większość swojego majątku, a teraz w rozmowie z ABC News martwi się o to, czy odzyska swoje pieniądze. Mam nadzieję, że to się wydarzy. Jeśli nie, to już inna historia. Jak przekazał organizator, trwają starania, aby rejs jednak się odbył. W grę wchodzą też zwroty kosztów. Jednak przedsięwzięcie od początku było ryzykowne. Dla osób, które kochają podróże, to ja proponuję jednak taką podróż życia na 3-4 lata, łącznie z możliwością też poznawania kultur i zarobkowania. Takich mamy turystów, też pracujących w niektórych szerokościach geograficznych na różnych kontynentach, którzy pewną część środków inwestują własną, część środków zarabiają podczas podróży. Czyli spełniać marzenia o życiu w nadmorskich kurortach można próbować też na własną rękę. Tak, wielki, luksusowy wycieczkowiec, 3 lata podróży, wszystko all inclusive, no to miało być, no. A nie będzie. No cóż, pozostaje rzucić to wszystko i pojechać w Bieszczady na 3 lata. Albo na zawsze. O nieudanym rejsie opowiadał państwu Bartosz Bielecki. Baby, if you could, would you go back to the start? Take any fresh steps or watch it all fall apart again. Play another song here, then you can leave. With your delicate wings, I used to weave. Maybe there's an undertow here, or maybe this is stuck up in the air. Glitters in gold. nobody knows. You gave me magical, I gave you wonderful. Hot, that invisible court, I'll starve you of what's understandable. Let's make immeasurable moves to the left or the right, but not central. Cause you gave me magical, I gave you wonderful. Hot, that invisible court, I'll starve you of what's understandable. Let's make immeasurable moves to the left or the right, but not central. Cause you gave me magical. Biffy Clyro w audycji popołudniowej. 18 minut po godzinie 17. Proszę Państwa, zakończyła się uroczystość powołania rządu Mateusza Morawieckiego w Pałacu Prezydenckim. Obserwowała ją Agnieszka Drążkiewicz. Jeszcze się z nią dzisiaj połączymy. Jeszcze opowiemy o tym wszystkim, co się tam działo. Tymczasem Finlandia, zmieniamy temat. Finlandia planuje całkowite zamknięcie granicy z Rosją. Tak napisały dwa fińskie dzienniki. Helsingin Sanomat i Ilta Sanomat. Władze Finlandii chcą w ten sposób ograniczyć napływ nielegalnych imigrantów, którzy składają wnioski o azyl. Już wcześniej Finlandia zamknęła jakiś czas temu część przejść granicznych na granicach z Rosją i wzmocniła oddziałami wojskowymi posterunki Straży Granicznej. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Początkowo Finlandia planowała ograniczenie napływu nielegalnych imigrantów, ale chciała zachować możliwość składania przez nich wniosków o azyl. Jednak w Helsinkach zmieniono zdanie po tym, gdy nasilił się kryzys migracyjny na fińsko-rosyjskiej granicy oraz pojawiły się liczne dowody na to, że nielegalnym imigrantom pomagają rosyjskie służby. Potwierdził tę informację prezydent Finlandii Sauli Niinisto. Wszystko wskazuje na to, że ich droga jest następująca. Oni przylatują do Moskwy, tam otrzymują pomoc, a nawet im płacą. Dziennikarze Deutsche Welle informują z fińsko-rosyjskiej granicy, że o ile wcześniej rosyjskie służby nie przepuszczały nielegalnych imigrantów, to teraz nawet zmuszają opornych, żeby szli w kierunku fińskich przejść. Tak podsumowuje tę sytuację fiński ekspert do spraw bezpieczeństwa Henry Van Hatzei. Jeśli Rosja zacznie wysyłać na granicę ludzi chorych, starych, w złym stanie zdrowia, to sytuacja będzie bardzo trudna. W takich złych warunkach pogodowych ludzie mogą nawet umrzeć. Jeśli do takiego zdarzenia dojdzie, to będzie to toksyczna sytuacja dla Finlandii z politycznego punktu widzenia. To jest dla Finlandii taka próba stanowczości. Jednocześnie Moskwa podejmuje działania, które mają odwrócić uwagę Unii Europejskiej i NATO od Ukrainy. Mówi o tym ukraiński dyplomata Oleksandr Lewczenko. Jako przykład podaje kryzys migracyjny sprowokowany przez Kreml na granicy z Finlandią. Europa pomaga Ukrainie, zajmuje się ukraińskimi problemami. Dlatego Rosja podejmuje próby zdestabilizowania północnej flanki Europy. Moskwa zapowiadała, że rzuci przeciwko Finlandii całą armię, ale jak się okazuje, niczego już nie ma, bo wszystkie wojska wysłała na Ukrainę. I teraz chodzi o to, żeby jakimiś innymi metodami zdestabilizować sytuację na północnej flance NATO, wykorzystując imigrantów. Podobne kłopoty z nielegalną imigracją prowokowane przez rosyjskiego agresora mają Estończycy. Stalin na razie wzmocnił posterunki na przejściach granicznych, ale jak zapowiedziały władze Estonii, w każdej chwili granice mogą zostać zamknięte. Trwa też rosyjska inwazja na Ukrainę. Rosja organizuje prowokacje na granicach państw europejskich. Trwa wojna izraelsko-palestyńska, a jak poinformowały światowe agencje, sojusznik Rosji. Korea Północna wysłała wzmocnione oddziały na granicę z Koreą Południową i grozi rozmieszczeniem tam dodatkowego uzbrojenia. I tę sytuację opisywał Państwu Maciej Jastrzębski. Do tematu na pewno będziemy wracać w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki na zegarze 22 minuty po 17. Powiedz mi, czy wszystko okej? Czy jest tam ktoś, o ciebie dba? Powiedz mi, jak mijają dni, bo martwię się o każdy z nich. Ogłoszenie społeczne. Zainwestowałem w pewną spółkę. Miały być zyski, a straciłem oszczędności. Dlaczego nikt tych spółek nie kontroluje?

MSZ objął Szymon Szynkowski vel Sęk. Na stanowisko ministrów sportu i funduszy po przerwie wracają odpowiednio Danuta Dmowska-Andrzejuk i Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Ponad połowę składu rządu stanowią kobiety. Sejmowa Komisja Gospodarki i Rozwoju rozpoczęła pracę nad rządowym projektem noweli ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Przewiduje, że w tegoroczną Wigilię 24 grudnia, która wypada w niedzielę handlową, sklepy będą zamknięte. Zamiast tego handel będzie dozwolony w niedzielę 10 grudnia. Sklepy będą też mogły być otwarte na tej samej zasadzie co 24 grudnia, czyli do 14. Rosja kupowała przez podstawione firmy zachodnie części niezbędne do remontu samolotów. Pośrednikiem była spółka zarejestrowana w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Objęta sankcjami produkcja pochodziła z Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Francji i Wielkiej Brytanii. Śledztwo w tej sprawie przeprowadził portal Ważne Historie. Dziennikarze ustalili, że moskiewski reżim kupił części o łącznej wartości prawie 7 milionów euro. To był serwis Trójki. I czas na sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski. Za niecałe pół godziny początek meczu w Radomiu. To ostatnie spotkanie 16 kolejki w PKO Ekstraklasie. Radomiak zagra ze Śląskiem Wrocław. Goście w przypadku wygranej odsadziliby konkurencję w tabeli. Są liderem i mogą powiększyć przewagę nad resztą stawki, bo główni rywale w weekend punkty pogubili. Oczywiście gramy o pełną pulę, mówi Jacek Magiera. Takie myślenie ma być poparte dobrą organizacją, pasją, energią, postawą na boisku i tak do tego podchodzimy. Najważniejszy mecz dla nas jest ten z Radomiem. Nie myślimy o tym, co będzie 3 grudnia, bo do 3 grudnia może się tyle wydarzyć, że nie ma o czym myśleć. Myślę o tym, co będzie w poniedziałek. Mówił Jacek Magiera. Początek meczu w Radomiu o 18:00. Zaraz rozpoczyna się spotkanie w Iławie. Tu domowe mecze rozgrywają siatkarze AZS-u Indyk Polu Olsztyn. No i w ostatnim spotkaniu 8 kolejki plus ligi zagrają o 17:30 z najsłabszym w tabeli GKS-em Katowice. Po siatkówce szachy, o których mówimy rzadko, ale jest okazja, żeby o nich wspomnieć, bo są sukcesy naszych młodych zawodników. Z Mistrzostw Świata, z Włoch, Mistrzostw Świata Juniorów wrócili z 3 medalami. Złote wywalczyli Jakub Seman i Paweł Sowiński, srebrny Jan Klimkowski. Na jednego z wymienionej trójki baczniejszą wagę poleca zwrócić szef wyszkolenia Polskiego Związku Szachowego Michał Bartel. Kuba Seman w tym roku zdobył zarówno tytuł Mistrza Świata, jak i Mistrza Europy. I trzeba bardzo daleko sięgnąć pamięcią, kiedy Polak w jednym roku zdobył te dwa tytuły. I to jest rok bodaj 2004 i Radek Wojtaszek. Czyli nasz znakomity arcymistrz należący obecnie do światowej czołówki, podobnie jak Jan Krzysztof Duda czy Jarosław Brdak. Kończymy jak zaczynaliśmy piłką. Jutro Barcelona kończy rozgrywki grupowe Ligi Mistrzów domowym meczem przeciwko FC Porto. To spotkanie zdecyduje, czy Blaugrana awansuje do fazy pucharowej i wygląda na to, że będzie musiała sobie radzić bez swojego podstawowego bramkarza. Niemiec Marc-André Ter Stegen ciągle narzeka na uraz pleców i jego występ stoi pod dużym znakiem zapytania. Krótko o pogodzie. Sporo chmur nad Polską, ale pada w tej chwili tylko na Pomorzu i to są jakieś takie niewielkie opady śniegu. Za to na termometrach coraz niżej, od minus 4 stopni na północnym wschodzie, około zera na zachodzie. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 25,5 minuty 18. times that the weatherman told you stories that made you love. You know, it's not unlike the politicians and the leaders when they do things by heart. But who gets the job? Pushing the knob. That sort of responsibility you draw straws for if you're mad enough. There's always the sun. Tym, czego teraz nam chyba najbardziej brakuje. Always the Sun, to grupa The Stranglers. Zapraszamy do trójki za 22 minuty, godzina 18. Proszę Państwa, zakończyła się w Pałacu Prezydenckim uroczystość powołania nowego rządu Mateusza Morawieckiego. Uroczystość obserwowała Agnieszka Drążkiewicz, do której teraz się przenosimy. Powiedz, co mówił pan prezydent na koniec do nowo wybranego, nowych, starych i nowych ministrów? Tak, witam ponownie Państwa, witam Cię też, Witku. No, prezydent Andrzej Duda życzył przede wszystkim powodzenia nowej ekipie premiera Mateusza Morawieckiego i też podkreślił, że ta nowa Rada Ministrów to po pierwsze wielu ekspertów, co go bardzo cieszy, a po drugie, i to warto podkreślić, jak mówił Andrzej Duda, bardzo dużo kobiet. Prezydent Andrzej Duda dodał też, że liczy, iż tak wiele pań właśnie w nowym rządzie będzie taką zmianą na lepsze, że to właśnie kobiety będą wyznaczały te nowe kierunki, nowe trendy w polityce. No to wymieńmy kilka tych pań właśnie w rządzie Mateusza Morawieckiego. Szefowa resortu zdrowia Ewa Krajewska, Dominika Chorosińska, to jest Ministerstwo Kultury, Dorota Bojemska, resort rodziny i polityki społecznej, Marzena Małek, to jest z kolei szefowa aktywów państwowych. No nie zabrakło też Marleny Maląg, wcześniej Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, a od dziś Marlena Maląg kieruje resortem rozwoju i technologii. Posłuchajmy, co mówił prezydent właśnie o tych kobietach. Muszę powiedzieć, że jestem tym zbudowany. Ogromnie się ucieszyłem tą propozycją pana premiera, który kiedy mi ją przekazał, że tyle kobiet, rekord w dotychczasowej historii Rzeczypospolitej po 1989 roku, będzie stanowiło rząd Rzeczypospolitej Polskiej i zajmie tak niezwykle odpowiedzialne, ważne stanowiska. Wierzę w to, że to jest przełom. Bardzo często słyszeliśmy do tej pory, że w wielu miejscach naszego kraju na odpowiedzialnych stanowiskach jest niedoreprezentacja kobiet, że jest ich za mało. Nie ukrywam, że zawsze podzielałem to stanowisko. No a w sumie teraz kobiet w rządzie Mateusza Morawieckiego jest 10, panów 9 z premierem włącznie. Z tego poprzedniego rządu, no wspominałeś o tym, że są stare, nowe, inne twarze, swoje stanowisko zachował szef Ministerstwa Obrony Narodowej, minister Mariusz Błaszczak. No z kolei dotychczasowy minister do spraw unijnych, Szymon Szynkowski-Welsenk, objął kierownictwo główne resortu spraw zagranicznych, a sekretarz stanu w MSWiA, zarządzanym przez wcześniej Mariusza Kamińskiego, Kamińskiego, Paweł Szefernaker, teraz jest właśnie, jako można tak powiedzieć, obrazował Mariuszem właśnie Kamińskim, bo teraz to Paweł Szefernaker będzie dzierżył stery w ministerstwie MSWiA. Od dziś też warto to przypomnieć, to już zresztą mówiłam Państwu w tym pierwszym swoim wejściu, premier Mateusz Morawiecki będzie miał 2 tygodnie na przygotowanie swojego exposé, wygłosi to w parlamencie i będzie potem zabiegał tego samego dnia, w którym wygłosi swoje exposé, będzie zabiegał o wotum zaufania. Jeśli nie uzyska tego poparcia, to ruszy tak zwany drugi krok konstytucyjny, to Sejm wskaże kandydata na premiera. Jak wiemy już według wcześniejszych zapowiedzi partii opozycyjnych, czyli Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy, będzie to premier Donald Tusk, premier, który był już wcześniej premierem w rządach PO-PSL. I o tym wszystkim, co wydarzyło się dzisiaj ledwie nieco ponad godzinę temu w Pałacu Prezydenckim, relacjonowała Państwu Agnieszka Drążkiewicz. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. To Trójka, audycja popołudniowa, na zegarze punktualnie 17.45, w studiu jest już Magdalena Drochomirecka, gotowy również jej gość, a zatem zapraszamy Państwa teraz na... Trójkowy komentarz dnia. Witam Państwa serdecznie i witam też gościa, który przyjął zaproszenie do trójkowego komentarza dnia, redaktor Mateusz Wyrwich, Tygodnik Katolicki, niedziela. Dzień dobry, panie redaktorze. Halo, halo? Halo, halo, tak, dzień dobry. Bardzo dobrze się słyszymy. Przepraszam, witam... sekundę. Tak. Już jestem, przepraszam, bo musiałem wyłączyć drugi nadajnik. Najważniejsze, że pan redaktor już jest. Zabieramy się zatem do rozmowy, do moich pytań i do prośby, jak to w komentarzu bywa, komentarze potrzebne, publicystyczne jak najbardziej. Znamy już skład rządu. Prezydent powiedział podczas uroczystości zaprzysiężenia premiera i rządu, dopełniamy konstytucyjnego zwyczaju, powołując rząd przedstawiony przez ugrupowanie, które wygrało wybory. Właśnie to było przedmiotem, nie użyję słowa, że kontrowersji, ale właściwie można powiedzieć, no jednak chyba ataków obecnej większości, która uważała, że tak być nie powinno i że ci, którzy te wybory wygrali, powinni od razu się odsunąć, mając jakby świadomość, że ta większość sejmowa jest po drugiej stronie. Co pan na to? Dobra pani, no tutaj wspomnimy o kpinach, szyderstwach, różnego rodzaju memach ze strony słodkiego, czy tam słonego, czy cwonego buraka. Wiemy oczywiście o co chodzi wszystkich, którzy się interesują polityką. Natomiast, no wie pani, ja uważam, że ten rząd, i zresztą te dwa tygodnie, które będzie, to będzie program nakreślony przez rząd dla Polski. Czy ten rząd uzyska... Tak, czy ten rząd uzyska większość, czy nie uzyska większości, to druga sprawa. Zobaczymy, mamy jeszcze dwa tygodnie, różne cuda się dzieją w świecie, więc niewykluczone, że tak może być i tym razem. Ale i myślę, że nakreślony ten program przez ten rząd, przez premiera Morawieckiego i jego ministrów, będzie stał w konfrontacji z tym, co zamierza robić rząd, domniemany rząd Donalda Tuska, czy tej totalnej opozycji dzisiaj, a później tego totalnego rządu popcornowego, tak ja bym go nazwał od tego z od zaproszenia tytułu, do jedzenia popcornu przez, tak? Tak. Jaki zaproponował bardzo poważny marszałek Sejmu, przynieście popcorn, będzie się działo. No, pomylił chyba jednak albo boisko sportowe i to takiej rangi podwórkowej raczej z parlamentem polskim. Co by się nie działo, jakie by nie były tam pucze, to jednak nie kojarzy powaga nam się. Powaga parlamentu być powinna rzeczywiście. Nie kojarzy się może z jedzeniem popcornu. Rząd ekspercko-polityczny, taki miał być. Prezes Jarosław Kaczyński mówił o tym, że był tak naprawdę jego pomysłem. Jest sporo pań w tym rządzie. I jak gdyby program rządu będzie połączeniem takich głównych punktów programu, także obecnej jeszcze opozycji. Proszę skomentować fakt, że nikt z tej opozycji nie chciał udać się na spotkanie z panem premierem. Wydaje się być dość parlamentarnym zachowaniem po prostu przyjęcie zaproszenia, nawet jeżeli nie zaproszenia do pana premiera, nawet jeżeli nie przyjmuje się zaproszenia do rządu, prawda? Jedynie parę zdań z Konfederacji. Oczywiście ja bym się chociażby dowiedział. Wie pani, no to jest żenujące, małe takie, wie pani, prostackie i przedszkolne, można by powiedzieć. Ja na przykład, gdybym był w opozycji, to bym się chętnie spotkał z takim premierem, żeby się dowiedzieć, cóż ten premier może mi zaproponować, jaki jest jego kierunek chociażby rozmów z opozycją, prawda, jeśli już jestem przekonany, że nie ten premier będzie formował później rząd, nie u tego premiera będę ministrem. Więc wie pani, no to po prostu żenujące do kwadratu. A to dlaczego? Dlatego, że to pokazuje mentalność ośmiu gwiazdek. Wiemy oczywiście, jeśli ktoś interesuje polityką, co to znaczy. Mentalność ośmiu gwiazdek. Dziwię się, wie pani, że w tę mentalność wtypnął trochę, wie pani, jak chłop. Ten PSL-owski tak się przedstawia, tak się kojarzy ten PSL. No a może to, wie pani, już nie chłop, tylko po prostu urzędnicy ci aktywiści PSL-u, z tego skądinąd wiemy, że stosunkowo niewiele mieli procent głosów ze wsi PSL-owcy, więc wie pani, no wygląda to mi dramatycznie to, co się zapowiada. Jak pan widzi, no jeśli... właśnie, mówi pan, że dramatycznie, więc ja tutaj podrążę i zapytam o te sprawy, które rzeczywiście niepokojąco się zapowiadają. No pierwsze decyzje, jakie w ogóle mają zapaść w tym tygodniu, nie są decyzjami merytorycznymi dotyczącymi ustawami, dotyczącymi Polaków, dotyczącymi Polski, tylko no przede wszystkim odwołanie składu komisji tak zwanej kiedyś jako Lex Tusk. To się wydaje być najważniejsze. Zapowiedzi likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej, zapowiedź likwidacji CBA, odwołanie pana prezesa Glapińskiego, postawienie go przed Trybunałem Stanu, nawet co już wiemy i wielokrotnie było komentowane, ale jestem ciekawa pana także zdania i opinii o pomyśle na odwołanie pana prezydenta. No proszę pani, no można by powiedzieć, wie pan, że ten pomysł pana profesora Chmaja, no ten hipotetyczny, można powiedzieć, że pan profesor Chmaj hipotetycznie podkreślam, jest, wie pani, no kozą albo czy owcą w odmianie męskiej. Panie redaktorze, bo zbliżamy się do końca, ja prosiłabym o takie jedno dosłownie zdanie puenty z pana strony. Jak pan widzi te najbliższe dwa tygodnie, na które pan premier Morawiecki ma czas na exposé i ewentualnie ten czas późniejszy? Próba nie, no bardzo wytężonej pracy. Oczywiście mowy nie ma, albo jest mowa, że tak powiem, przeciągnięcia jakichś posłów, którzy by zagłosowali, to jedno. Drugie, mówię, najważniejsze to jest nakreślenie kierunku programowego PiSu i tego rządu, który jest i po prostu później może konfrontacja. Być tak jest, konfrontacją i przeciwwagą dla tego, co być może nas tak będzie czekało. Bardzo czekało. Serdecznie dziękuję, redaktor Mateusz. Dziękuję, dziękuję bardzo. Kłaniam się z panem Bogiem. Do zobaczenia, do widzenia, do usłyszenia. Rozmawiała Magdalena Drochomirecka. Trójkowy komentarz dnia to była ostatnia pozycja w dzisiejszej audycji popołudniowej. Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Witold Lazar. Dziękujemy, do usłyszenia, do jutra. Wracam do siebie, zabieram cię, ale długo idę, długo. Kusi mnie diabeł w kobiecej skórze, chce mnie podrzucić, ale w odwrotną stronę.